दर्द दिल का पता न था, मुझे दर्द दिल का पता न था, और प्रेम का रोग लगा दिया, और प्रेम का रोग लगा दिया, ओ मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे दर्द दिल का पता न था, और प्रेम का रोग लगा लिया, रे मैंने प्रेम का रोग लगा लिया। जब ठोकर लगी और दिल टूटा, जब ठोकर लगी और दिल टूटा, जब ठोकर लगी और दिल टूटा, जब ठोकर लगी और दिल टूटा, फिर सोचा है हमने ये क्या किया, फिर सोचा है हमने ये क्या किया, रे मन प्रेम का रोग लगा लिया। सारे खिलौने छोड़ के वो जज्बात से खेला करते हैं, सारे खिलौने छोड़ के वो जज्बात से खेला करते हैं, जब तक जी चाहा खेला फिर, जब तक जी चाहा खेला फिर, जी भर गया तो भुला दिया, जी भर गया तो भुला दिया, रे मैंने प्रेम का रोग लगा लिया। हम तुम्हारे ही रहेंगे ऐसे वादे थे उनके, हाँ हम तुम्हारे ही रहेंगे ऐसे वादे थे उनके, सपने दिखा के लाखों, सपने दिखा के लाखों, फिर अपनी नजर से गिरा दिया, फिर अपनी नजर से गिरा दिया, रे मैंने प्रेम का रोग लगा लिया। शिकायत क्या करे जब चुभना उनकी फितरत है, कांटों की शिकायत क्या करे जब चुभना उनकी फितरत है, शिकवा है गोविंद उन फूलों से, शिकवा है गोविंद उन फूलों से, शिकवा है गोविंद उन फूलों से, जिसने रितेश को गम दिया, जिसने रितेश को गम दिया, रे मैंने प्रेम का रोग